książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PKW nie zamierza rozpoznać wniosku PiS, w którym chce zgłosić do prokuratury brak subwencji z budżetu. W serwisie sprawdzimy też, co eksperci mówią o ewentualnym odłączeniu Ukrainy od systemu Starlink. Jedna osoba nadal jest poszukiwana po zderzeniu statków na Morzu Północnym przy wschodnim wybrzeżu Anglii. Państwowa Komisja Wyborcza nie rozpozna wniosku Komitetu Wyborczego PiS. Chodzi o ewentualne zgłoszenie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego. Minister nie wypłaca ugrupowaniu budżetowych środków z subwencji i dotacji. Chce, aby PKW przedstawiła wykładnię do podjętej wcześniej uchwały przyjmującej sprawozdanie wyborcze Komitetu PiS. Jak wyjaśniał członek PKW Ryszard Kalisz, organ wyborczy nie zajmie stanowiska w sprawie wniosku PiS, bo nie powinien wchodzić w rolę, której nie przypisano mu w prawie. Każdy, kto ma jakiekolwiek podejrzenia, uzasadnione podejrzenia, może sam zgłosić zawiadomienie do prokuratury. A to, że wymyślono tego rodzaju polityczne działanie, aby PKW została niejako wprowadzona w polityczne działanie, to nie znamy te numery, panowie, no. W piśmie skierowanym do PKW pełnomocnik finansowy PiS wskazuje, że po przyjęciu sprawozdania finansowego przez komisję minister nie wykonuje tej uchwały. Ugrupowanie nadal nie dostało pełnej kwoty środków z budżetu. Starlink jest najnowocześniejszym systemem satelitarnym, a pozbawienie Ukrainy dostępu do niego byłoby dla tego kraju bolesną stratą, uważają eksperci. Dyskusja o alternatywach dla sieci należącej do firmy SpaceX Ilona Muska pojawia się po tym, jak napisał on w mediach społecznościowych, że bez Starlink ukraiński front by się załamał. O szczegółach Klaudia Dadura. Potrzebę uruchomienia alternatywnych do Starlinka systemów dostrzega Europa, która w kwestiach technologicznych przez lata polegała na rozwiązaniach amerykańskich. Według dziennikarki z portalu WNP.pl Anny Wittenberg problem polega na tym, że tego typu systemy są dopiero w budowie. Przykładem jest Francja, która w takim francusko-włoskim konsorcjum buduje takie rozwiązania. Na nie trzeba jeszcze będzie kilka lat poczekać. Chodzi o system IRIS-2. Ekspert do spraw orbit i kosmosu Krzysztof Kurdyła twierdzi natomiast, że najbardziej podobnym do Starlinka systemem jest francusko-brytyjski OneWeb. Jest to sieć mniejsza, tam jest ponad 600 satelitów. Mając mniejsze możliwości, mają mniej klientów, więc też potrafią spełnić tą rolę. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa von Horna z Orłem za najlepszy film. W Teatrze Polskim po raz 27 wręczono nagrody Polskiej Akademii Filmowej. Nagrodę Orła w kategorii najlepszy reżyser otrzymał Magnus von Horn. Orła w kategorii najlepsza główna rola kobieca otrzymała Vic Carmensone za rolę w filmie Dziewczyna z igłą. Filip Pławiak został laureatem Orła w kategorii najlepsza główna rola męska za rolę w filmie Biała odwaga w reżyserii Marcina Koszałki. Scenograf Alan Starski został laureatem Orła w kategorii nagrody specjalnej za osiągnięcia życia. Artysta mówił, że wiele swoich osiągnięć zawdzięcza nieżyjącemu reżyserowi Andrzejowi Wajdzie. Robiłem z Andrzejem 14 filmów. Andrzej powiedział mi: kochany, nie tylko róbmy filmy piękne, ale róbmy też filmy ważne. Tego się trzymałem. Za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą Orła przyznano Trinę Dyrholm za występ w filmie Dziewczyna z igłą. Orła za najlepszą drugoplanową rolę męską otrzymał Julian Świerzewski za Białą odwagę. Nagrody Polskiej Akademii Filmowej zostały przyznane po raz 27. Jedna osoba nadal jest poszukiwana po zderzeniu statków na Morzu Północnym przy wschodnim wybrzeżu Anglii. Jeden statek wiózł paliwo, drugi cyjanek sodu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Do zdarzenia doszło rano. Widoczność słaba, wokół mgła. Kilka eksplozji, czarny dym, paliwo lotnicze, które dotrzeć miało do amerykańskiej armii, dostało się do morza. Z kolei kontenerowiec przewoził 15 pojemników z cyjankiem sodu, ale nie wiemy, czy doszło do zanieczyszczenia wody. Służby oceniają, jak poważne jest zagrożenie dla środowiska. Tankowiec to Stena Immaculate pod banderą amerykańską. Przypłynął tu z Grecji, stał na kotwicy, a kontenerowiec to portugalski Solong. Płynął ze Szkocji do Rotterdamu. Ze wstępnych informacji służb wynika, że to wypadek. Nie ma na razie przesłanek, by zakładać, że doszło na przykład do sabotażu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana i w ciągu dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie dość intensywne, a w Tatrach popada śnieg. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 1 do 9 stopni. W ciągu dnia od 6 nad morzem do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór. Falstart. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Witamy Państwa. Halina Leszczyńska realizuje program. Bardzo mi miło. I Darek Pieruk jest jego wydawcą. Zapraszam najserdeczniej i zaczynamy. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants. You're not the only one. give up, czyli nie poddawaj się. No, mógłbym to do siebie odnieść i będę rzeczywiście walczył. Mam na myśli mój wokal dzisiejszy. Państwo słyszą grypę. Nie grypę, tylko chrypę, nie tam gryp. Widzicie, nawet już coś z głową nie tak, z tego wszystkiego, z tych wysiłków powstrzymywania się i walki. No ale jak państwo, ale chcą o poważniejszych sprawach mówić. Jak się państwo czują? Jak tak zapytam, no to właściwie jest to zdawkowe pytanie. Ale gdybym jeszcze dalej mówił, jak się państwo czują w takich czasach, gdy... No i tutaj dużo rzeczowników. Takich nieprzyjemnych, jak sądzę. No, jak sądzę. Na pewno nieprzyjemnych. W takich czasach, gdzie tyle jest ignorancji, arogancji, nawet głupoty po prostu, brutalności, kłamstwa. Dzisiaj słuchałem Trójki trochę i usłyszałem dawno niesłyszane słowo nikczemność. Myślę, że ono jest bardzo, pasuje do bardzo wielu rzeczy. Nie chcę tutaj po nazwiskach teraz i po zjawiskach, ale, no, ale chciałbym o uczuciach. O uczuciach, które są zranione w takim świecie, gdzie jest właśnie tyle wszystkiego tego na wierzchu. I myślę o sensie. Czy to w ogóle ma sens? Czy ma sens czytanie poezji, pisanie wierszy, słuchanie takiej muzyki jak ta? Zajmowanie się empatią, wsłuchiwanie się w czyjeś słowa, tak na serio, a nie po to, żeby je manipulować. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to w ogóle ma sens jakiś? To właśnie o tym chciałem z państwem porozmawiać. Bardzo mnie to żywo dotyka. Myślę, że też państwo takie pytania sobie zadają, prawda? W ogóle pytania. Bo tyle jest odpowiedzi, gotowych odpowiedzi, bardzo takich elokwentnych i ewidentnych. A pytania? No są pytania, które czasami na nie trudno jest znaleźć odpowiedź. I właśnie jaki to ma sens? Czy to jest piękno duchostwo? Taka postawa. No właśnie, czy jest sens robienia takiej audycji jak Linia Nocna? No, no właśnie jest taka. No i chciałbym państwa, pytam państwa o to, bo siebie też o to pytam. I czy to, no właśnie, czy to po prostu ma sens? Tylko gdybym mógł prosić, żebyśmy nie zrzędzili, nie narzekali, tylko zaproponowali jakieś rozwiązanie, jeśli to możliwe, żebyśmy się podzielili swoimi doświadczeniami. Jak sobie państwo radzą w zaistniałej sytuacji, że tak powiem. No to może porozmawiamy. Ja zapraszam państwa najserdeczniej. No i przygotowałem taką piękną muzykę mimo wszystko. Gdzie są wahania, pytania, gdzie jest delikatność, gdzie jest refleksja, gdzie jest smutek, gdzie jest melancholia. No takie ludzkie cechy, które właściwie wydaje się, że gdzieś one zostały zepchnięte jako niepotrzebne, jako głupie, jako idiotyczne, jako nie wiem, nieproduktywne, nie wiem jakie tam jeszcze inne, prawda, jak świadczące o słabości i tak dalej, i tak dalej. No to zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To naprawdę ja dzisiaj mówię do państwa, ale no tak po prostu wyszło. No to teraz znowu inna wielka pieśń na podobny temat. Born beneath an angry star. Jaki jest sens pielęgnowania delikatności, tak jak w tej piosence Stinga, bardzo pięknej, bardzo sławnej. A w tych czasach, no właśnie takich, już nie chcę tych słów używać okropnych. No ale, prawda? To aż boli. Czy wystarczy takie... No, zacytuję coś. Widziałem takie ładne, no żeby nie zrzędzić, a spróbuję o rozwiązaniach teraz. Jakichś propozycjach. Taka propozycja. Widziałem zdjęcie kościół w Ameryce. I taka tablica z ogłoszeniem i tam było napisane mniej więcej coś takiego: żyj przyzwoicie, czy staraj się żyć przyzwoicie, żebyśmy nie musieli kłamać na twoim pogrzebie. Czy to wystarczy? Taka motywacja, że automotywacja. Pani Małgorzata pisze tak: panie Dariuszu, ja się wychowałam na serii książek Jerzycjada pani Małgorzaty Musierowicz. W jednej z nich, w Opium w Rosole, autorka pisze tak: do ludzi trzeba wyciągać rękę. Trzeba. Możemy się nie doczekać odzewu, ale jeśli nie wyciągniemy ręki, to odzewu nie doczekamy się z całą pewnością. Tak więc jasne, to trudne. Cholernie. Szczególnie dla mnie, nieśmiałej, czasem znerwicowanej introwertyczki. Jednak mimo wszystko staram się pamiętać o tym, co kiedyś uświadomiła mi ulubiona autorka lat młodzieńczych. Poza tym moim zdaniem tworzyć, obcować z pięknem zawsze się opłaca, żeby nie skapcanieć ze szczętem. Ja na przykład czasem wypełniam kolorami czarno-białe rysunki, kolorowanki. Gdy skończę, z pomocą mamy wieszam je na szybie w drzwiach mego pokoju. Czy są piękne? Nie mnie oceniać. Mnie się podobają. W ten sposób mam przynajmniej barwne drzwi do mojego kawałka świata. Myślę, że warto. Choć może ktoś uzna, że to niepoważne. No właśnie, piękne życie, pielęgnowanie piękna. Cokolwiek to znaczy, to może oznaczać kolorowanki, czytanie książek, słuchanie muzyki, pisanie wierszy. No nie wiem. Różne rzeczy, różne. Czy to w ogóle... Po co to robić w zaistniałej sytuacji? No dobrze, to zagrajmy teraz. Właśnie w takiej sytuacji, gdy wieje. To jest piosenka Lecha Janerki. Thank you. taka niezmęczona niczym. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. A to pan Krzysztof. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. No i słucham, to, o czym mówię, no tutaj, czy to ma wszystko sens? Otóż należałoby odpowiedzieć sobie, kim dla siebie sam jestem. To jest ważne, żeby odpowiedzieć, kim jestem dla siebie i kim mogę być w tej sytuacji. Mogę odpowiadać, to znaczy jakby dalej, zadawać sobie dalsze pytania, dalsze, mniej, większe, coraz bardziej poważniejsze, bo im człowiek, bardzo bardziej człowiek rośnie, znaczy dojrzewa, tym te pytania mogą być różne i inne. Wydaje mi się, że to jest istotne, a poza tym zmienia się z czasem, zmienia się otoczenie. Jeśli się zmienia otoczenie w trakcie dojrzewania, zmienia się zmienia się otoczenie i ludzie się zmieniają. A ludzie, kiedy się ludzie zmieniają, otoczenie się zmienia, wówczas jest to bardzo dla samego siebie bardzo istotne. Uważam, że kiedy człowiek się zmienia się poprzez otoczenie. No jaka jest teraz pańska odpowiedź na temat tego, kim pan jest teraz? Jak rozumiem, to się zmienia, więc teraz, na dzisiaj, to jest jak? To jest kwestia, u mnie to jest kwestia samotności. Ponownie. Bo wcześniej byłem inny. Ja przede wszystkim, problem polega na tym, co jest istotne w życiu, na przykład u mnie, w moim życiu jest istotne to, że jestem epileptykiem. Aha. I w tym momencie powiedzmy choroba, bo to nie zawsze jest choroba, bo czasami jest epilepsja wrodzona, jest też i popadaczkowa, pourazowa i tak dalej, alkoholowa, ale tymczasem jeśli chodzi o mnie, to jest pourazowa. W związku z tym ludzie wokół mnie, towarzystwo po prostu się odsuwa, wszyscy się boją. Wszyscy się boją. Ja byłem na przykład w teatrze, dostałem ataku i w tym momencie uderzyłem swoją przyjaciółkę w twarz. Ojej. W tym momencie już się powiedzmy, ta osoba się jakby wycofała. I ludzie także, bo się po prostu mnie boją. Wszyscy się, to otoczenie nie wie, co robić, kiedy ja, bo nie wiedzą, co robić, jak mi pomóc, kiedy ja dostaję ataku w tym momencie. Człowiek zupełnie inaczej świat, ci ludzie inaczej tych ludzi traktują. I to jest bardzo trudna sytuacja dla tych ludzi, którzy chorują na tę chorobę, na epilepsję. Dlatego trzeba zadać sobie pytanie, kim człowiek może być dla siebie w ten sposób. Powiem tylko tyle, że epilepsja jest naprawdę straszną chorobą i chorobą, która po prostu, która jeśli istnieje w człowieku, po prostu ludzi jakby odsuwa. Człowiek staje się w tym momencie coraz bardziej samotny. Coraz bardziej, im bardziej dojrzewa, tym coraz bardziej jest mu trudniej. Panie Krzysztofie, no dobrze, no i jak panu jest z tą chorobą? Jak pan sobie radzi? No przepraszam, to banalne pytanie, które zadałem w tej chwili, ale nie przychodzi mi do głowy nic lepszego. Coraz bardziej wchodzę w samotność. Coraz bardziej. Bo ludzie się coraz bardziej mnie boją. A to, jak się raz człowiek, coś takiego się zdarzy, choć raz w życiu, nigdy nie wiadomo, czy się to nie powtórzy. Ludzie mogą, jak się choć raz, nigdy nie ma pewności. A z drugiej strony jest to takie nieodpowiedzialne, to znaczy w tym momencie ludzie się boją i mogą komuś zrobić na przykład krzywdę, taką krzywdę, że o tym nie wiem, że to zrobiłem, że to uczyniłem. Poznałem kiedyś bardzo interesującą, ciekawą osobę, postać, z którą teraz pracuję, powiedzmy, choć, bo jestem na rencie przez cały czas, przez całe swoje życie, ze względu na tę chorobę i nigdy nie byłem nie traktowany poważnie w ten sposób. Każdy mnie się bał i każdy mówił, że jestem chory, że jestem, albo jak idę ulicą chociażby, to często ludzie nie pytają mnie, czy jestem chory, tylko często, że jestem alkoholikiem. Tak, rozumiem. To jest trudne. I nie potrafią, i nie chcą, i nie potrafią, nie umieją mi pomóc. Bardzo rzadko, a to w różnych miejscach, a moja epilepsja ma różny wymiar. On nie ma taki sam. I każde ataki są różne, inne. Także w tym momencie człowiek się może naprawdę bardzo, bardzo mocno zdołować i jest taki. I ja teraz taki jestem absolutnie, ponieważ jestem samotny poprzez tę chorobę. Wszyscy się ode mnie odsunęli. Ja tylko mam dwa miejsca. Ja mam tylko swój pokój swoje mieszkanie, moją kawalerkę, idę na obiad, wracam na obiad do opieki społecznej, wracam i to wszystko, najwyżej książki i to wszystko, choć nie zawsze, nie wszystko, bo na przykład praca przy komputerze, ja nie mogę dłużej pracować jak do 2-3 godzin, ale no robię to, bo chcę mieć jakiś kontakt ze światem, prawda? Natomiast przyjaciół jako takich nie mam. Nie mam, bo się ludzie mnie odsunęli. Boją się. Odsunęli, absolutnie się boją. Dokładnie tak się boją. Od czasu do czasu się spotykam gdzieś tam powiedzmy ze szkoły i tak dalej. To słychać, ale ogólnie nie badaczki się ludzie boją. Nie wiedzą, jak się zachować, jak ludziom, jak temu człowiekowi pomóc. A rodzina, przepraszam, panie Krzysztofie, a rodzina? Siostra się odsunęła kompletnie. Też, aha. Siostra pewnego, w pewnym momencie powiedziała, że mam brata wariata, że tak powiem. I to wszystko, tak, no, bardzo banalnie i brzydko. Natomiast rodzice umarli, już ich nie żyją. I teraz ja zostałem sam, absolutnie sam. I ta samotność u mnie wywołuje różne rzeczy, różne, może mniej, może ciekawsze, może mniej ciekawe, ale jestem zadowolony z siebie, bo muszę być zadowolony z siebie, żeby żyć. Tak. Inaczej nie potrafię. Trzeba odpowiedzieć sobie, kim człowiek jest dla samego siebie, więc żeby móc żyć. Znaczy, jeśli chodzi o takiego człowieka, jak ja, o takiego człowieka, która się zmaga z taką chorobą. A taka choroba może naprawdę doprowadzić do dużej desperacji w człowieku. Absolutnie, kiedy człowiek jest sam. Także nie wiem, czy dobrze mówię, nie wiem, czy jest to dobre. Nie mnie to osądzać, to ja podziwiam pańską dzielność, tak bym powiedział. Bo ja próbowałem słuchać tego, szukając jakichś takich jasnych punktów i kilka znalazłem. Jednak samo to, że pan jednak zdecydował się powiedzieć, zadzwonić, to jest rodzaj przełamywania samotności, prawda? A, bo poruszono taki temat. I no tak, właśnie dlatego odpowiedziałem na ten temat. Rozumiem, bardzo panu dziękuję, jestem wdzięczny. No, także jeszcze mogę chwilę powiedzieć, czy coś, ale jak już nie mogę na antenie, to przepraszam. Nie, proszę mówić, jeżeli chciałby pan jeszcze dokończyć, jeszcze coś ważnego ma pan do powiedzenia, proszę. Piszę książkę po prostu. Aha. Myślę, że dość interesującą i myślę, że w perspektywie nawet bardzo interesującą, bo może pana zaskoczę w tym momencie. No, czy jestem ciekaw? Jest to książka o Janaszu Kowcie. A, ciekawe. Rzeczywiście ciekawe. Ale to jest biografia? Nie, to będzie monografia. Monografia, ale ta książka wypływa z mojej pracy magisterskiej, napisanej niegdyś. Ale też była trudna. Moje studiowanie było trudne, bo ta moja praca magisterska nie była standardowym studiowaniem. Otóż ludzie zgadzali się, żebym mógł studiować w ten sposób, ale to są trochę inne. Właśnie poznawałem osoby, których już nie istnieją, którzy już nie żyją, ale wybrałem materiał dzięki tym osobom i dzięki temu powstanie ta książka. Kiedy będzie? Jeszcze nie bawiam, jeszcze nie wiem dokładnie, bo jeszcze pana zaskoczę. Proszę bardzo. Bo będzie film. Będzie z tego film. Pierwsze, co ma być, film. A po filmie będzie książka. Panie Krzysztofie, to ja panu bardzo dziękuję. Jeszcze raz, jestem wdzięczny, że pan to powiedział, co pan powiedział. Trzymam kciuki.

Piękna piosenka, no i piękne to, co mówił przed chwilą pan Marcin. Pan Krzysztof, przepraszam, pan Krzysztof. Powiedziałbym, że to chodziło o delikatność w takich wobec brutalności, prawda? Ja myślałem, przygotowując się do tego programu, o tym, że te czasy są takie brutalne z powodów politycznych, bym powiedział. Pan mówił o innej brutalności życia, ale właściwie chodzi o właśnie o dokładnie o to samo, delikatność i brutalność. I na przykład to, jako przykład, czy w ogóle ma sens wtedy, no dobrze, tak jak zacytuję jeszcze pana Krzysztofa, pisanie książki o kofcie, prawda? Jaki to ma sens? No jednak ma. No to porozmawiajmy. Najpierw pan Marcin, dobry wieczór. Dobry wieczór. Długo czekający, dziękuję za cierpliwość, przepraszam. Tak, i słucham pana. Bardzo mnie wzruszyła opowieść słuchacza. Pana Krzysztofa, tak, mnie też bardzo poruszając. Przed momentem, po prostu aż byłem wzruszony po prostu i chciałem się też, bo miałem inną koncepcję, przekażę zaraz, ale generalnie po prostu ludzie, po prostu odpowiadając na wezwanie pana Krzysztofa, tak? Jeśli tak, to był pan Krzysztof, tak jest. Tak. To po prostu ludzie po prostu nie wiedzą, jak zachować się w takiej sytuacji, jak komuś pomóc, prawda? Czyli się już odsuwają od takiej osoby po prostu, bo po prostu nie czytają żadnych ulotek, nie czytają, nie oglądają filmów medycznych pokazujących właśnie zjawisko choroby, która się mogła wydarzyć. I ja na ten przykład kiedyś ostatnio byłem w kinie i oglądałem film pod tytułem Światło Czuła. To jest opowieść o dziewczynie i chłopaku, która jest osobą niewidomą. I ten chłopak się tak zawrzył w jej pomocy po prostu, że chciał jej pomóc. I poszedł do pani doktor okulistki i ta powiedziała, że po prostu ona, ta dziewczyna tego chłopaka ma po prostu już tak zaburzone widzenie, czyli prawie nic nie widzi i w ogóle, że po prostu aż mi się wzruszyłem się na tym filmie, także polecam każdemu. Dziękuję bardzo. I to jest część fabuły, po prostu nie będę zdradzał wszystkiego. Nie, to wystarczy, już niech pan nie zdradza. Tak. No jakie ma pan przesłanie? No właśnie, panie tak, Marcin. Tak, a jeszcze o moje, to po prostu też zauważyłem, bo ostatnio tam miałem taki problem na mieście, żeby gdzieś dojść i chodziłem po przystanku po prostu tramwajowym, przepraszam, we Wrocławiu, prawda? Aha. I po prostu nikt się nie zatrzymał, nie zapytał się mnie, czy coś pomóc, nic. Aha. I to jest smutne, bo po prostu ludzie się, tak jak w przypadku pana Krzysztofa, to nie była jakby ode mnie choroba jakaś wynikająca ode mnie, że ja się tak zachowuję, tylko po prostu miałem problem, tak? A też nie poprosiłem o pomoc. To też mojej winy jest troszeczkę, ale po prostu chciałem zobaczyć reakcję ludzi, którzy byli na przystanku, tak? Aha. I też samotność, tak? O godzinie porannej po prostu, tak po 8, po 9. Panie Marcinie. Po prostu się wzruszyłem po prostu i po prostu wiem, że ludzie chcą pomóc. Ja to czuję, tylko że po prostu może nie potrafią się i nie wiedzą jak. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Paweł, jeszcze pan czeka? Mam nadzieję, że tak. Dobry wieczór. Tak, jestem. To bardzo dobrze, dziękuję. Tak, słychać. Ja się odizolowałem tutaj troszeczkę do jakiegoś tak zwanego pomieszczenia na szczotki. Ja przepraszam, bo nie wiem, czy zrozumiałem dobrze też tą pierwszą myśl, intencję, ale myślę, że wie pan, chodzi mi o takie zetknięcie, zderzenie brutalne, delikatnych ludzi z brutalnością świata. Ja powiem szczerze, ostatnimi, zwłaszcza tygodniami, jestem zdruzgotany sytuacją polityczną, poziomem buty arogancji, która weszła w taką oficjalną dyskusję, prawda, na poziom oficjalnej dyskusji. Oczywiście staram się to wypierać, bo się już nauczyłem w życiu, żeby mógł w ogóle funkcjonować, ale oczywiście bez nazwisk i konkretnych faktów, ale myślę, że może jak się to w eter, nie wykrzyczy, tak, ale gdzieś tam wypuści, bo oczywiście mamy też możliwość komentowania, włączania się do globalnych dyskusji na różnych tych komunikatorach społecznościowych, ale gdzieś tam znikamy w milionach postów. Mhm. ale powiem szczerze, też tam od jakiegoś świadomego, prawda, już pojmowania świata, historii, którą się też interesuję, mimo że jestem tak, inżynierem, no może nie mamoniem. Zawsze zastanawiałem się, jak to było w Europie na początku lat 30., tak, gdy zaczął kiełkować faszyzm, nazizm. Jak te podłe właśnie idee znalazły grunt, tak? I wiadomo, do czego doprowadziły. Bo teraz też wydaje się, że wszyscy wiedzą, co jest dobre, a co jest złe, a jednak... Wie pan, z tym ja tutaj nie jestem pewien. To jest tak już bardzo zakłamane i to tak bardzo przesiąka w takim dyskursie tak zwanym publicznym, że ja mam już teraz też nie jestem wcale pewien, czy my naprawdę wiemy. Bo to wszystko jest tak skłamane jak w U Orwella, albo nawet jeszcze gorzej. Jesteśmy bardzo daleko od tego, ale mam wrażenie, ale myślę, że może też się powinniśmy niekiedy wyłączyć z takich, ze śledzenia, prawda, dyskusji, kto tam z tych ważnych co powiedział. No właśnie, to jest jakiś postulat mocno, i co? Bo mocno to nas dotyka wewnętrznie, prawda, kto tam jest na jakimś poziomie wrażliwości. No właśnie. Czyli to jest pańskie przesłanie, żeby się wyłączyć, odłączyć, tak? A tak a propos, panie Dariuszu, ogólnie to do mnie dziękuję, bo ja też od jakiegoś czasu w tryb nocny przeszedłem. Bardzo mi miło. Jeśli mogę, to odsypiam. Ale też gdzieś tam trafiłem ostatnio na taki streaming właśnie naszych polskich filmów, gdzieś tam z lat 60. jest taka platforma, nie będę mówił, można znaleźć 70., prawda, i wcześniejszych, czy nawet stare kino nasze przedwojenne. I pewnie pan kojarzy, był film Ćma z Romanem Wilhelmi. Tak, no pewnie, że tak, oczywiście. I to zawsze mi się pan kojarzy jako... No on był jako taki... ten redaktor. Tam oczywiście już bez teraz żadnych aluzji, tak? Aluzji, bo tam oczywiście przenikał się kontekst tych ich spraw prywatnych i tej reżyserki tutaj. Państwo, którzy nas obsługują, gdy czekamy, pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Tak. Sprawy rodzinne różne tam, prawda? Nie, to jednak jest inaczej. Ale film fajny. Dziękuję panu serdecznie. Tak. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana. A propos tych filmów z lat 70., ja mam takie ulubione hasło. Taki fajny serial bardzo, to ten serial Daleko od szosy. I tam jest ten bohater, pan Leszek. No, może, żeby teraz iść w jakieś próby jakiegoś rozwiązania. Ja zapytałem państwa, zapowiadając tę audycję, dzisiaj mówiąc też, odniosłem się do takiej delikatności zawartej w sztuce, w poezji, w muzyce, w literaturze, w tworzeniu czegoś. Że czasami się czujemy jakoś okropnie w tym świecie zagubieni, stłamszeni, przerażeni tym poziomem brutalności, buty, agresji, ignorancji i tak dalej. Ale być może są jakieś inne rozwiązania poza jednak uprawianiem tego własnego ogródka, być może tworzeniem, być może czytaniem wierszy. No, jak państwo sobie z tym radzą? To jest moje pytanie. I jeszcze raz właśnie, żeby to jakoś posplatać te wątki. Pamiętam scenę z filmu, z tego serialu Daleko od szosy, gdzie tam jest ten cudowna postać tego pana Leszka, który próbuje jakoś z tej zabitej deskami wsi się wyrwać. Ma tę swoją wielką miłość, w imię tej miłości kończy technikum, potem idzie na studia. No, to piękna postać bardzo, no, ale jednak jest ze wsi. Jak się zmaga z tym swoim kompleksem. Jest taka cudowna scena, kiedy on zostaje zaproszony, oni zostają zaproszeni, taka niedobrana para, jakby wszyscy traktują to jako mezalians, na jakąś imprezę, chyba to jest Sylwester, tam są studenci, ci studenci zaczynają się wymądrzać potwornie. Czy słyszałeś nową płytę Duke'a Ellingtona i jego combo? No jakieś takie głupoty opowiadają. No i widać, robią to po to, żeby tego pana Leszka stłamsić po prostu, no ale pokazać, gdzie jest jego miejsce. I on tak patrzy... I ktoś go pyta, no gdzie pracujesz? I ktoś, a ona tak patrzy i mówi, w kulturze i sztuce. I tak na siebie patrzą, a mamy go, ale się zbłaźnił, idiota. I on wtedy ma taką cudowną ripostę i mówi, bo jak się widzi taką sztukę, to trudno zachować kulturę. No i to, no właśnie, jak się widzi taką sztukę, takie sztuki, to jak zachować kulturę? To jest właśnie moje pytanie. Jak państwo sobie radzą w tym wszystkim? Jak rozmawiam z państwem i słyszę te głosy jednak, takie, no, pełne, jednak głosy pełne dzielności, to trochę jest mi lepiej, bo ja naprawdę się z tym zmagam. Dla mnie to też jest bardzo trudne. No to porozmawiajmy. Przepraszam, rozgadałem się, a jak państwo słyszą, wokal jest taki sobie, więc proszę mnie oszczędzić. Zagramy teraz Vana Morrisona. Jest taka cudowna piosenka, też z pięknym przesłaniem. Jest takie powiedzenie o tym, że pióro jest silniejsze niż miecz. No oby tak było. Na razie to się tak wydaje, że może niekoniecznie. Kultura, sztuka i ta delikatność ludzka silniejsza niż brutalność tego świata. Oby tak było. Posłuchajmy Van Morrison. You gotta live by the pen, cause it's mine and it's sword. You gotta live by the pen, mighty than the sword. Every man is me, every man is you. I can't tell you what you've got to do. You gotta live by the pen, it's mightier than the sword. You gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. You gotta live by the pen, cause it's mightier than the law. Every man is me, every man is you. I can't tell you what you have to do. But you gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. You gotta live by the pen, it's mightier than the law. You gotta live by the pen, cause of what you saw. Every man is me, every man is you. Can't tell you what you're supposed to do. I gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. I gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. I gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. Every man. Every man is you, but I can't tell you what you have to do. I gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. Get burnt cause they're playing with. They're gonna get caught cause somebody is a liar. Every man is me, every man is you. Can't tell you what you're supposed to do. You gotta live by the pen cause it's mightier than the sword. Cause it's mightier than the sword. I gotta live by the pen, it's mightier than the sword. Every man is me, every man is you. I can't tell you what you're supposed to do. I gotta live by my pen, cause it's mightier than the Lord. I gotta live by my pen, cause it's mightier than the sword. I gotta live by my pen, cause it's mightier than the sword. No właśnie i pytanie, czy pióro jest rzeczywiście silniejsze od miecza? Teraz się wydaje, że niekoniecznie, ale... Ale... Eryk, dzień dobry Syzyfie. No to do mnie. No nieźle. Dziękuję za twój trud i trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. To pytanie o delikatność w brutalnym świecie. Pytanie z gatunku najbardziej onieśmielających. I właśnie dlatego nie wolno milczeć. Niektórzy powiadają, że wielcy artyści mają swój wielki temat. Piszą wciąż tę samą książkę. Wciąż doskonalą tę samą kompozycję. Z jej niepowtarzalną temperaturą i dynamiką. W takiej postawie błyska nieoczywista pociecha. Pulsuje skromne źródło śmiałości. No i tutaj mowa jest o strategiach różnych. Na pozór. Od kokieterii. To jest na przykład taki fragment. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok. Czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz? po nieznoszące fałszywej skromności apele w duchu Brodskiego, który mówił wprost: poezja jest najwyższą formą artykulacji. Póki starcza tchu, trzeba najpiękniej mówić o najważniejszym. Cud mowy, jej niepowtarzalnej różnorodności, przejawia się także w tym, że skrajnie różnymi drogami prowadzą do jedynego celu, do miłości. Mistral, wielki poeta Prowansji, zapytany, jakie rasy żyją w tym regionie, odpowiedział, zdumiony: rasy, przecież słońce jest tylko jedno. I świeci bardzo jasno, a księżyc uparcie przedłuża jego blask. Jaka puenta, posłuchajcie, zwłaszcza nocą z poniedziałku na wtorek. Ale pięknie, dziękuję bardzo. No właśnie, jako ten przykład delikatności, krzywienia delikatności, pielęgnowania delikatności w tych brutalnych czasach, ja pomyślałem właśnie o tworzeniu, o sztuce, o czytaniu, o wierszach, o muzyce i tak dalej, i tak dalej. Właśnie jaki jest sens? No, może jednak jest. A może coś innego jest tym sensem? Jak państwo sobie z tym radzą? Co u was słychać? Jak to z wami jest? Powiedzcie. Zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to posłuchajmy teraz Norry Jones. Jest taka cudowna piosenka. To jest piosenka Nila Younga. Don't be denied. Jak to przetłumaczyć? Nie daj się siebie... To nie na moją głowę, ale powiedzmy, że to byłoby coś takiego: nie daj się siebie unieważnić. Nie daj... Nie daj... No coś takiego. Chodzi o przetrwanie w takim... Jako ja, jako no, ta delikatna postać w tym niedelikatnym czasie. No to posłuchajmy. Piękna piosenka bardzo. She was a young girl. Mama said to her, your daddy's leaving home today. I think he's gonna stay. They packed up all the bags and drove up to Anchorage. When they got to Anchorage, she checked into school. She wore white chucks on.